Realizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Jesteśmy. Dzień dobry Państwu. Minęła 9. Michał Nogaś i zaczynamy do południa. Anna Zaleśna-Sewera i Jarosław Nus. Najważniejsze wiadomości. Wojskowa mobilizacja na Ukrainie. Władze chcą powołać do armii 50 tysięcy mężczyzn. Islamiści w internecie publikują film. Anonim grożą śmiercią zakładnikom z Japonii. Co z tym meldunkiem? Zniesienie obowiązku 9 lat temu zapowiadał Donald Tusk. Prace rządu w dalszym ciągu trwają. Dobrze, że Unia Europejska twardo obstaje przy utrzymaniu sankcji wobec Rosji. Są powody, by taką politykę zaostrzyć, bo Moskwa destabilizuje sytuację na wschodzie Ukrainy. Tak mówił w Trójce były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Kowal z Polski Razem. A wczoraj szefowie dyplomacji państw wspólnoty nie zgodzili się na złagodzenie unijnej polityki wobec Kremla. Paweł Kowal chwalił to stanowisko, ale jednocześnie przestrzegał. Ale nie czytajmy w tych komunikatach dyplomatycznych tylko tego, co jest napisane w tej oficjalnej części. Nauczmy się także czytać to, co jest gdzieś w podtekście. A w podtekście jest to, że jest coraz mocniejsza grupa państw Unii Europejskiej, które chcą łagodzenia sankcji bez żadnych powodów. Paweł Kowal dodał, że Polska powinna zacieśniać współpracę z krajami w regionie, które mają podobne poglądy. Czułbym się bezpiecznie, gdyby przewodniczący Tusk i komisarz Mogherini mieli w tej sprawie znacznie więcej do powiedzenia i gdyby Polska, i ja bym to rekomendował, szukała w tej chwili mocnych więzi sojuszniczych z Rumunią, z Litwą, z tymi krajami, które mają podobne poglądy w regionie, a także na przykład z Wielką Brytanią, która jest przeciwko łagodzeniu sankcji, ponieważ dla nas sygnał taki, że Rosja nie zmienia polityki, a my łagodzimy sankcje, będzie oznaczał w perspektywie bardzo poważne kłopoty. A tymczasem na Ukrainie rusza pierwszy etap mobilizacji. Potrwa 3 miesiące. Nikt, kto trafi do armii, nie będzie mógł odmówić udziału w walkach z separatystami. Kolejne etapy przewidziano w kwietniu i w czerwcu. Będą one krótsze. Każdy z nich potrwa 60 dni. Ogółem do armii pójdzie prawie 50 tysięcy mężczyzn. Do szeregów nie pójdą jedynie ojcowie mający troje i więcej dzieci, opiekunowie inwalidów i osób starszych, duchowni, studenci i doktoranci, a także niezdolni do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia oraz mieszkańcy terytoriów okupowanych. Nowością obecnej mobilizacji jest to, że nikt, kto trafi do armii, nie będzie mógł odmówić udziału w operacji antyterrorystycznej. Odpowiednie zmiany w prawie wprowadzono jeszcze w zeszłym roku. Wszyscy muszą jednak wcześniej wziąć udział w 50-dniowym szkoleniu. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Islamscy ekstremiści żądają okupu za życie dwóch japońskich zakładników. Na stronie internetowej związanej z Państwem Islamskim opublikowali film, na którym ubrany na czarno terrorysta grozi nożem dwóm obywatelom Japonii. Zapowiada, że obaj zostaną straceni, jeśli w ciągu 72 godzin rząd japoński nie zapłaci 200 milionów dolarów okupu. Ma to być kara za japońskie poparcie dla amerykańskich działań na rzecz zbrojnej kampanii przeciw państwu islamskiemu. Zakładnicy są w pomarańczowych kombinezonach nawiązujących do amerykańskich strojów więźniów wojny z terroryzmem. Temat ważny, bo dotyczy każdego z nas. Rząd zajmie się dziś sprawą zameldowania. Gabinet Ewy Kopacz zapozna się ze sprawozdaniem dotyczącym zniesienia obowiązkowego meldunku. Agnieszka Drążkiewicz. Kwestie dotyczące meldunku przedstawi specjalny międzyresortowy zespół, który od wielu miesięcy zajmuje się przygotowaniem administracji publicznej do zniesienia obowiązkowego zameldowania. Co ciekawe, pod koniec ubiegłego roku zespół rekomendował pozostawienie prawa meldunkowego w obecnej formie. To rozwiązanie przyjął Komitet Stały Rady Ministrów. Zgodnie z obowiązującą ustawą o ewidencji ludności obowiązek meldunkowy ma być zniesiony od 1 stycznia 2016 roku. Jednak międzyresortowy zespół określił, że zniesienie meldunków wymagałoby zmiany ponad 100 ustaw i rozporządzeń. W zamian zaproponowano, by w przyszłości rejestr PESEL był uzupełniany o adres do korespondencji, który byłby gromadzony nieobowiązkowo. Zniesienie obowiązku meldunkowego zapowiadał 7 lat temu ówczesny premier Donald Tusk. Do tej pory przepisy rodem z PRL-u zmieniono jedynie tak, że nie trzeba najpierw wymeldować się z jednego adresu, aby móc zameldować się pod nowym. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A na koniec w serwisie spór o działkę nad malowniczym jeziorem Ukiel. Chodzi o 24 hektary. Chce je odzyskać mieszkający na stałe w Niemczech spadkobierca dawnych właścicieli. Gmina Olsztyn terenów oddać nie chce. Ma nawet plan budowy tam drogi. Sądowe rozstrzygnięcie za godzinę. Będzie to wyrok w procesie apelacyjnym. 9 stycznia sąd rozpatrywał apelację gminy Olsztyn, która nie zgodziła się z wcześniejszym wyrokiem sądu rejonowego. Ten nakazał wpisanie do księgi wieczystej Jana Józefa Bolewskiego jako właściciela nieruchomości. Do tej pory w księdze figurowała gmina Olsztyn. Przedstawiciele gminy argumentują m.in., że przez część nieruchomości ma przebiegać droga i jest już zezwolenie na jej budowę. Jednak według pełnomocnika Bolewskiego wcześniejsze postępowania administracyjne dowiodły, iż przejęcie nieruchomości przez Skarb Państwa, a potem gminę Olsztyn, odbyło się niezgodnie z prawem. Obecnie na działce, o którą toczy się spór, jest las miejski i tereny rekreacyjno-sportowe. W pozwie jej ewidencyjną wartość określono na 600 tysięcy złotych, ale nieoficjalnie wiadomo, że może być warta nawet kilkanaście milionów. Paweł Karpiszen, Radio Olsztyn. I to wszystko w tym serwisie Trójki. 9:05. Krzysztof Łoniewski. Agnieszka Radwańska właśnie teraz gra o drugą rundę Australian Open. Gra z Japonką Kurumi Narą i robi swoje. Wygrała pierwszy set do 3, w drugim prowadzi 2-0 w gemach. W innym pojedynku polsko-japońskim w Melbourne Jerzy Janowicz wygrał pierwszy set z Hirokim Morią po tiebreaku, drugi już przegrał gładko do 2. Właśnie rozpoczęła się trzecia partia. W zakończonych już meczach bez większych niespodzianek dalej grają Nowak Djokovic, Stan Wawrinka, Kei Nishikori, Karolina Woźniacka, Petra Kwitowa czy Wiktoria Azarenka. Czy dalej grać w Mistrzostwach Świata będą nasi piłkarze ręczni? Pewnie tak, ale dobrze byłoby w pierwszej fazie turnieju wygrać jak najwięcej meczów. Ten dzisiejszy z Rosją również, a łatwo nie będzie, przestrzega drugi trener naszej kadry, Jacek Będzikowski. Jest to drużyna, która gra bardzo dobrze, jest obyta na arenie międzynarodowej, posiada dobrych zawodników na pozycjach rozgrywających. No ale cóż, musimy się im przeciwstawić i jestem przekonany, że nam się to uda. Początek meczu Polska-Rosja o 17:00, transmisja w telewizyjnej Dwójce, a w lidze NBA popis Marcina Gortata zdobył 20 punktów dla Washington Wizards w wygranym przez czarodziejów 111-76 meczu przeciwko Philadelphia 76ers. Philadelphia należy do najsłabszych klubów w tym sezonie. Marcin Gortat podkreślał jednak, że takich meczów z teoretycznie słabszymi rywalami nie można lekceważyć. Pojedynki z tego typu zespołami są bardzo niewygodne. Taka drużyna nie ma nic do stracenia, nic nie ryzykuje. Może grać żywiołową koszykówkę niesioną dodatkowo młodzieńczą fantazją. My jednak byliśmy cały czas skupieni, graliśmy bardzo solidnie, wykonaliśmy dobrą robotę, choć musimy mniej faulować. Podkreślał Polak, który grał bardzo skutecznie, zdobywając 20 punktów. Do tego dołożył 8 zbiórek. Marcin Gortat mógł mieć lepszy dorobek, ale w czwartej kwarcie trener posadził go na ławce rezerwowych. Wizards odnieśli 29. zwycięstwo w bieżących rozgrywkach i pewnym krokiem zmierzają do playoffów. Z Chicago, Jan Pachlowski. To działo się za oceanem, a za ocean z Europy Tiger Woods wróci bez zęba. Tak skończyła się dla niego wyprawa do Włoch z Lindsay Vonn. Słynna narzeczona słynnego golfisty nie nakryła go na zdradzie. Woods te problemy podobno ma za sobą. Wygrała za to zjazd alpejskiego Pucharu Świata. Podczas dekoracji w tłoku operator obrócił się tak niefortunnie, że uderzył golfistę kamerą w twarz i zamiast celebrowania sukcesu czeka go wizyta u protetyka. Warto zerknąć na zdjęcie Woodsa z ubytkiem. Łatwo znaleźć je w internecie. Współczujemy Tigerowi. Oczywiście. Dziś zachmurzone niebo, na południu Polski deszcz i mrzawka, w Sudetach i Bieszczadach śnieg, poza tym deszcz ze śniegiem właściwie w całym kraju. Wiać będzie słabo i umiarkowanie, to bardziej na południowym wschodzie i wschodzie Polski. Waha się ciśnienie, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. I teraz tak. Minus 2 stopnie w Suwałkach, tam dziś najzimniej. Minus 1 w Białymstoku, 0 w Słupsku. Plus 1 w Warszawie, więc śnieg się będzie topił szybko. 2 w Częstochowie, 3 w Świnoujściu i w Lesznie, a najcieplej 4 stopnie dziś w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Spraw przyjemność całej rodzinie. Już od poniedziałku w Kauflandzie. Napój mleczny Miller, złoty 99 i woda mineralna Muszyna 99 groszy. Wszystko, co kochasz. Kaufland. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na trasę koncertową promującą album Alosza Awdiejew. Koncerty w Trójce. Najbliższe koncerty między innymi w Olsztynie, Suwałkach i Toruniu. Więcej informacji na stronie aloszaawdiejew.pl. Alosza Awdiejew. Koncerty w Trójce. Album poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak się ładnie złożyło, 9:09. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Iwanka Kunewa, Katarzyna Prównicka i Michał Nogaś. Mówimy dzień dobry. step off the train, I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been. To by też mogła być piosenka o śniegu. And I miss you, ale wrócił, jest z nami. Zima za oknem, śnieg za oknem, gdzie nie gdzie. Zima powróciła, gdzie nie gdzie. Dzieci odpoczywają od przedszkoli i szkół, gdzie nie gdzie, ale nie u nas. Co to jest skarb państwa? Polityki? Tak, tak, to są skarby z polityki. A w wiadomościach widać, że nie mówią do siebie skarbie. A powinni tak do siebie mówić? Tak. Skarbie Bronisławie, proszę o przemówienie w telewizorach. Politycy w piaskownicy, kolejny odcinek naszego cyklu przygotowywanego przez Katarzynę Stoparczyk o 9.50. Po 10.00... 39 osób. Trzeba było jednak uświadomić wszystkim, że mamy wielkie osiągnięcia w świecie, że mamy wybitnych ludzi, których trzeba znać. Trzeba wiedzieć, komu zawdzięczamy łatwiejsze życie. Dziś w do południa sięgniemy po książkę Wielcy Zapomniani, Polacy, którzy zmienili świat. Wśród nich Jan Szczepanik. Osiągnął wiedzę, której mu mógłby pozazdrościć nie jeden inżynier. I tę wiedzę wykorzystał do tworzenia rozmaitych wynalazków. Barwna fotografia. Barwny film, pierwsze urządzenia do przekazywania obrazów na odległość. Tak mówi Marek Borucki dziś z nim i z jego książką o niesłusznie zapomnianych, utalentowanych Polakach. Spotkamy się po 10:00. To rzecz jasna nie wszystko. Będzie dziś także rozmowa z nominowanym do Oscara Łukaszem Żalem. Zapraszam na Do Południa. Piosenka dnia ma dobry tytuł na początek. A Beginning Song. Lads commands to coordinate our sights, get them square to right, get them square to right. Condescend to call this riot in your mind, find yourself in time, find yourself in time. I am waiting, should I be waiting? And I am wanting, should I be wanting? When all is the sunlight, is the shadows, is the quiet, is the word, is the beating heart, is the ocean, the voice is you, my sweet love. Right. A Beginning Song, piosenka na początek. The Decemberist, dziś w piosence dnia. Tak się zrobiło gitarowo, to może teraz pięknie. Śnieg za oknem, Think?

No trochę, tak. Panie Adamie, czwartkowa decyzja Europejskiego Banku Centralnego o rozpoczęciu skupu obligacji krajów strefy euro może podnieść wartość złotego. To są spekulacje, bo nie wiemy, jaka ta decyzja europejska. Bo ten skup pokaże, jaka jest wartość franka i euro, prawda, tym samym no i złotego. To oczywiście taki będziemy w wypadkową sytuacji na globalnym rynku między wielkimi, bo jeszcze przecież te relacje walutowe, kursy walutowe nie zostały ukształtowane, bo wszyscy czekają na ten sądny czwartek. Ale nie sądzę, żeby to pewnie wywoła to zamieszanie na rynku, tak jak decyzja z ubiegłego czwartku. Czyli będą dwa czarne czwartki, być może. Ale ja myślę, że tu problem jest nie tylko tego, jak się ukształtują relacje między euro a frankiem. Nie wiemy, jak się zachowa Bank Szwajcarski, bo różne już są spekulacje, co on może, jakie decyzje podejmować, bo przecież otworzył sobie pole manewru szerokie, bo się rozwiązał ówczesną blokadę, a otwiera sobie nowe możliwości zachowań. Nie wiemy, jakie one będą. To nie zmienia postaci rzeczy, że paręset tysięcy frankowiczów w Polsce znalazło się w kłopotliwej sytuacji. No co prawda skala zagrożenia tym zjawiskiem nie jest taka gigantyczna, bo jak podają bankowcy, to tam paręnaście tysięcy ledwie kredytów we frankach jest źle obsługiwanych. Ale mimo wszystko obojętność wszystkich, a bankowców jakby powiedzieć z premedytacją zmieniane warunki umów wobec swoich kredytobiorców, no są nie do przyjęcia. I tutaj interwencja... Jak to zmieniane? Co no pan ma na myśli? Regulaminy bankowe się zmieniają, że na przykład jeżeli jest ujemna stopa procentowa, to oni w regulaminie zapisują tak. Nie ma znaczenia. Oni są do zera i koniec. Reszta już ich nie interesuje. Więc ryzyko walutowe banku i klienta biorącego kredyt w walucie, powinno być jakoś zrównoważone. Podczas gdy w tej sytuacji, w tych warunkach i okolicznościach prawnych, całe ryzyko zostało przeniesione na klienta. Bank się z tego wymiksował. I z tym coś trzeba zrobić. Więc to jest decyzja suwerenna nasza, a nie oczekiwanie na to, co zrobią Szwajcarzy, Europejski Bank Centralny, tylko suwerenna nasza decyzja regulacji prawnych, które byłyby przejrzyste i równoprawne dla wszystkich uczestników procesu kredytowego. Ale zachowuje pan spokój na razie. Alternatywa jest niewyobrażalna, tak prawdę mówiąc, więc ten spokój jest konieczny. Godziwe dochody na starość. Jak je zapewnić? Wczoraj dyskutowano o tym w Pałacu Prezydenckim. I tak, należy stworzyć nowe możliwości odkładania na emeryturę. To proponuje Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Trzeba wyrobić ten nawyk odkładania. Przy czym od razu powiem, to dotyczy młodych ludzi. Bo osobom po 40, po 45 roku życia już nie opłaca się odkładać. No bo reforma systemu emerytalnego w Polsce została tak skonstruowana, że od pewnego momentu są inne reguły wypracowanego kapitału na emeryturę. Ta stopa zastąpienia z dzisiejszych 60-70% spadnie do 30-40%. No to wiadomo. No. W związku z tym tę lukę trzeba czymś zastąpić. I na to był pomysłem trzeci filar, który totalnie nie wypalił. Totalnie nie udał się. To, że pan prezydent podejmuje te tematy, pewnie jeszcze bardziej za namową pani profesor Wójcickiej, bo ona dba o ten kontekst społeczny rynku finansowego. To jest ważne. Z pewnością tak. Więc myślę, że to, że takie debaty są podejmowane, to jest bardzo dobrze. Niedawno kancelaria przecież wystąpiła z inicjatywą zmiany ordynacji podatkowej, żeby ją uczynić bardziej przyjazną podatnikowi. Wcześniej był rewelacyjny raport z inicjatywy pana prezydenta, profesora Hausnera o konkurencyjnej Polsce. Jeszcze o rodzinie był też i był raport, kiedyś o rodzinie, tak, no stąd karta praw dużej rodziny tak, powstała, bo to był wyraźny sygnał w tym kierunku. Więc dobrze, że kancelaria te inicjatywy podejmuje, tylko teraz chodzi mi o to, żeby z tego coś wynikało. Żeby to było impulsem do dalszych dyskusji czy dalszej pracy nad nowelizacją jakichś ustaw czy rozporządzeń, które by tam sygnalizowane problemy rozwiązywały. Więc miejmy nadzieję... Tworzenie tych nowych możliwości. No dokładnie tak, dokładnie tak. Więc tutaj w tym przypadku to jest sprawa o kapitalnym znaczeniu, bo mówiliśmy o tym wielokrotnie, że już dzisiaj trzeba poszukiwać rozwiązań, bo za chwilę dzisiejsi 30-latkowie staną przed kolosalnym problemem. Uber to, przypominam, taki amerykański operator taksówek. I teraz rozpoczyna rozmowy z Komisją Europejską o warunkach działania tej spółki w Europie. Ta spółka, panie Adamie, jakiś czas temu próbowała wejść do Europy, do Hiszpanii, do Francji, do Belgii, do Niemiec. I taksówkarze zbuntowali się, były sprzeciwy i usunięto te firmy. Zresztą w Polsce też podobno ta firma po trosze działa. Panie redaktorze, bo to jest, znowu wracam do pewnych takiego myślenia systemowego. Tu chodzi, walka taksówkarzy to walka o równoprawność konkurencji na rynku. Dlatego, że oni muszą dysponować stosownym wykształceniem, stosownym przygotowaniem, stosowną koncesją, odpowiednim samochodem, wiedzą i tym wszystkim. A tamten wchodzi raptem w wirtualnej rzeczywistości i stwarza warunki pozakonkurencyjne, bo jest gigantyczna różnica, właściwie nie spełniając, albo w każdym razie ukrywając, czy spełnia wszystkie te wymogi, którym podlegają taksówkarze. To nie jest równa gra, to nie jest uczciwa gra. Zresztą u nas był konflikt w tej sprawie, jak się pojawiły takie tam jazda, tam coś po mieście, nie taksi, tylko przewóz osób. Tak, była walka o to, że to jest coś takiego. Więc tutaj jest to samo, tylko jeszcze na większą skalę. Ale jeżeli Unia Europejska na to zareagowała, to znaczy, że coś na rzeczy jest. Zresztą w samych Stanach Zjednoczonych, w niektórych Stanach, oni mają kłopoty z funkcjonowaniem, bo na przykład nie spełniają wymogów co do przygotowania zawodowego kierowców albo stanu technicznego pojazdu i tak dalej, i tak dalej. Więc coś na rzeczy jest, chociaż prawdę mówiąc, że im oferta będzie atrakcyjniejsza, to ona się w końcu przebije na rynku, bo rynek wymaga tego, że no, musi być dla konsumenta lepiej. Konkurencja musi być. Dokładnie. No tak, chodzi o pracę dla bezrobotnych, to wsparcie urzędów pracy przynosi wreszcie rezultaty. 50 tysięcy osób bez pracy w ubiegłym roku założyło własne firmy. A w tym roku ma być jeszcze lepiej. Czyli to jakoś, panie Adamie, pamięta pan, niejednokrotnie o tym mówiliśmy, ruszyło. Panie Wiktorze, ponieważ sytuacja jest taka, że wielokrotnie te próby ożywienia sytuacji na rynku pracy poprzez zmianę sposobu funkcjonowania urzędów pracy, one były pozorne. Wszystkie systemy wsparcia finansowego były również pozorne, bo były obwarowane takimi warunkami, że niewielu mogło z tego skorzystać. I wreszcie wprowadzono nie tylko nowe mechanizmy funkcjonowania urzędów pracy, ale wprowadzono realne systemy wsparcia finansowego. No to musiało zadziałać, bo młodzi ludzie nie są głupi, oni potrafią liczyć i wiedzą, czy coś jest dla nich korzystne, czy coś jest tylko fikcyjne, żeby odsunąć problem w czasie na krótki dystans. Jak dostali pomoc materialną, no to oczywiście z tego skorzystali. Oczywiście z tego skorzystali, a radzą sobie wtedy, kiedy mają to wsparcie na starcie, bo to jest zawsze najważniejsze. Pierwszy rok funkcjonowania jakiegokolwiek biznesu jest najważniejszy. Jeżeli tu mają wspomaganie, powodzenie jest bardziej prawdopodobne. Jakie są najbardziej ulubione owoce nas, Europejczyków? Otóż dla nas dobrze, bo jabłka są na pierwszym miejscu. Na drugim, panie Adamie, to są banany, na trzecim cytrusy, a na czwartym gruszki. Ponieważ jesteśmy największym w Europie producentem jabłek, no to z korzyścią dla nas. A że umiemy już poruszać się na tym rynku eksportowym, bo przecież gro tej produkcji jest eksportowane, spożycie u nas jest poniżej średniej unijnej i nie takie znowu niestety wielkie. Więc to jest dobry sygnał. Ale dzisiejsza, to znaczy ubiegłoroczna sytuacja z tym kłopotem nadmiaru, no, spowodowała, że spożycie jabłek wzrosło w Polsce kolosalnie i jest nadzieja, że może ono się na jakimś podwyższonym poziomie utrzyma. Z korzyścią dla producentów i dla naszego zdrowia. No i w Europie. I w Europie, oczywiście. To jest istotne. Więc to jest istotne, że Europa je klasyczne takie owoce, a nie zachwyca się bananami i cytrusami, które są dopiero na, no są jeszcze na podium, ale dopiero na dalszym. No miejscu. I bardzo dobrze. Adam Cymer i Wiktor Legowicz. I do jutra, 9:30. Dziewiętnaście minut pozostało do 10:00, program trzeci, 10,000 Maniacs. Take me now, baby, here as I am.

Wiem, on jest jeżdżący. Tak, może być skarbem. Nie może w innym państwie oczarowywać swoją mądrością ludzi. A skarb ze zbrojek może pochodzić najczęściej z piratów, z Kalaribów. Hej, a załoga, hej, płyńmy na marsz! A co to jest Ministerstwo Skarbu Państwa? Tam są największe skarby. Ja wiem. Ewa, Bronisław. Jest jeszcze jedna taka nowa. Coś z warzywem? Tak. Ja wiem, ogórek. Tak, no i to dopiero skarb. To się odkrycie nazywa. Moja mama ogląda wiadomości, to znaczy, że widziała taką piękną panię, a ona powiedziała, że brzydka. Kto? Moja mama. Ładna jest. A gdzie znajduje się skarb państwa? Zawsze na sejmach. Pod łóżkiem. Gdzie? Pod łóżkiem, w kajutce. Albo w kajutce jest mały bankomacik. Tylko Bronisław daje pieniądze. Tak, dla zwykłych obywateli też. Może coś skapnie. Jak ładnie poproszą, to trzeba w kolejce. Dla wszystkich będą pieniądze. Nie trzeba się kłócić, tylko pan da wszystkim. W ogóle się nie martwcie. Trzeba się dzielić. Sprawiedliwie, niestety. A co to jest spółka Skarbu Państwa? No, półka na skarb, tylko niedobrze jak skarb leży na półce, bo mogą ukraść, ale na sejmach się nie zgubi. Dlaczego? Bo tam są ochraniacze, wszyscy się gwałtownie ruszają i widzą, gwałtownie patrzą. Nie, sama Ewa wystarczy. Co? Zrobi karate, tutaj urządzi. A kto to jest minister Skarbu Państwa? Minister? Najpiękniejszy chłopak na sejmach. A były już wybory? A wie pani, że polityki są tak ważne, że się ich trzyma na sejmach. Takie mądre. Że Jezu, takie mądre. Tak w skrócie można powiedzieć. Mali obywatele. Politycy w Piaskownicy i Katarzyna Stoparczyk w każdy wtorek o 9:50. Polecamy. Trzeba się dzielić. Sprawiedliwie. Niestety. Fuka lata do 10:00.